Jó estét! Hátrébb szorult pár téma, mert nyilvánvaló, hogy a legújabb atrocitásokról kell beszélni. Robi barátom, mint pedofil ügynök, vagy nem, mi a faszom? Pedofil relativizáló, én meg, aki nem határolódok el tőle, nyilvánosan. Erről egyébként majd külön szeretnék beszélni. Minden esetre fura, hogy abban a időszakban történik ez, hogy előszednek egy 6 évvel ezelőtti nyilvános beszélgetést, amin 2 celeb is van, Noár és Vona Gábor. Mindenki látta kurva sokan. És 6 év után ezt előszedik, 2019, hát lehet, hogy csak 5,5, tök mindegy, évek után előszedik. Abban az időszakban, amikor szemmel láthatólag a rezsimnek változik a hangvétele, és az addigi fasisztoid, meg rákosi sajtóra emlékeztető megmondók, mintha kiáradtak volna, és már a miniszterelnök maga, aki addig csak kedélyeskedett, olyan dolgokat mond, hogy Magyarországról ki kell söprűzni, de rendesen fizikai valóságukban is, ha jól tudom, ez volt a Fidesz-KDNP kongresszuson, akik itt, mit tudom én, a Sorosnak, meg a, mit tudom én, minek dolgoztak, USAID, meg ezeknek. Azelőtt nem is hallottam erről, tehát ezt is most tudom, mi ez. És majd fogok fölolvasni egy cikket, ami a Momén lezajlott diák demonstrációkról szól a Magyar Nemzetbe. Ilyen cikket 89 előtt is már csak a Munkásőr című labba lehetett olvasni. Nekem még van egy példány belőle. Szóval kezdjük ezzel az egésszel. Szóval ebbe az időszakban szintet lépett a rezsim, és az is szintlépés, hogy még engem is betámadtak be az meg, aki hát aztán lófas se vagyok. Szóval érted. Na igen, de különös módon ez éppen egybeesik azzal a Budapest Kongresszusi Központban tervezett rendezvénnyel, ahol Magyar Péterrel beszélgetek arról a 10 problémáról, amin változtatnia kell, ha rendszert akar váltani. És ezt megelőzően 2 nappal előkerül egy 6 évvel ezelőtti hangfelvétel. Nyilvános, nem egy házi bulin elhangzott, hanem 6 éve folyamatosan fönt volt a YouTube-on, és a Transzparens újságírásért alapítvány, ízlelgessük egy kicsit ezeket a szavakat. Mert a transzparencia nem a nagy pénzeknek a... Nem, hanem hogy a Puzsérnak a 6 évvel ezelőtti mondásai legyen átláthatóak. Aha. Igen? Ja, igen. Igen. Addig nem értették. Transzparens újságírásért alapítvány kikutatta, hogy 6 évvel ezelőtt mit mondtam. Minden szó, ami elhangzott, az erkölcsileg maradéktalanul intakt, teljes mértékben fenntartom, és önmagában az a pedofília relativizálása, amikor Lukács Adorján a Hír TV-ben azt mondja, hogy engem, aki szerint a gyermekmegrontás az egy bestiális bűn, az erre vonatkozó hajlam azonban betegség, amely kezelésre szorul annak érdekében, hogy ne váljon belőle megrontás, ne váljon belőle bűncselekmény. Engem ezért a kijelentésemért ugyanarra a fára kell felhúzni, amire Kaleta Gábort, akinek 19 ezer gyermekpornó felvétel volt a hivatali laptopján, amivel utazgatott keresztül országon, de világon. De Gábor megúszta 550 ezer forint pénzbüntetéssel. Hát akkor ez azt jelenti, hogy... meg kicsinálnak, tehát te súlyosabb vagy. Nem, hát ez azt jelenti, hogy Kaleta Gábor, azt jelenti, hogy nekem is kb. 550 ezer forint pénzbüntetéssel elhagyhatom a szanatóriumot, a bíróságot. Ez jelenti az, hogy ugyanarra a fára. Igen. Nem, ez gyilkosságra való uszítás. Mondjuk, ezt jelenti. Például. Tudod? És ez a Hír televízióba TV-ben. Elhangzott. Nem és ez a Hír TV-ben. Ki. Hír TV-ben ugyanarra a fára. És tudod, a szándékos félreértés, és akkor ennek a szándékos félreértésnek és félreértelmezésnek a politikai történetét, meg a kultúrtörténetét érdemes áttekinteni, mert ez nem a Fidesz találmánya, ez Gyurcsány hozta be a magyar politikába, és Kövér László köteles beszéde kapcsán debütált ez a módszer. Ez a lejáratási technika. Ez egy gyurcsányi innováció, amit a Fidesz teljes mértékben magáévá tett, elsajátított. Már csak az a kérdés, hogy miféle erkölcsi alapjuk van ezek után a Gyurcsány gyűlölni? Miféle erkölcsi alapjuk van felháborodni azon, hogy Kövér Laci bácsinak a szavait kiforgatták annak idején? Hát ugyanezt csinálják, hát eltanulták egy az egybe. Oda aljasodtak, ahova a Gyurcsány hát csábította őket, ahova a Gyurcsány elirigyelték a Gyurcsánynak a nagyon korszerű módszertanát a kommunikációban. Nem volt a Gyurcsánynak ilyen kifutása. Az egy kezdemény volt. Erre. De a módszer ez az volt. Ugyanaz, igen. Ez volt. Na most, amikor ez a Lukács Adorján a szemét forgatja, mondván, hogy hát ilyet mondani, hogy a gyermekpornó felhasználás, meg a húsvérgyermek megrontás, hogy ez erkölcsileg, ez különböző szintű bűn, és így forgatja a szemét, hogy ki mond ilyet? Miért? Lukács Adorján szerint nem különböző? Lukács Adorján szerint gyermekpornót felhasználni, már felhasználói szinten, tehát nem gyártani, hanem gyermekpornót felhasználni pedó önkielégítésre, illetve húsvér gyermeket megrontani, az ugyanakkora bűn. És tudod, ilyenkor meg kell játszani nemhogy a hülyét, hanem az erkölcsi érzék nélküli ostoba pszichopatát, aki inkább úgy csinál, mintha nem is értené a különbséget köztük, csak ne legyen megítélhető, mert ha ő látja a különbséget köztük, amit minden erkölcsi érzékkel rendelkező ember pontosan tudja, hogy mi a különbség a kettő között. Hogy lenne már egy lapon egy húsvér gyerek megrontása, meg a gyerekpor, mind a kettő bűn természetesen. De bűncselekmény is. Mind a kettő bűncselekmény, mind a kettő erkölcsi vétség, mind a kettő súlyos erkölcsi vétség. De kurvára nem ugyanaz a szint. Bassza meg. Ki az, aki nem érti ezt? Ki az, aki nem érzi ezt? És tudod, meg kell játszani, hogy ők nem értik. Hát hogy lehet ilyet mondani, hogy különbség van köztük? Hát nincs. Hát az egyik végtelen bűn, a másik végtelen bűn. Figyelj. Hát nem látjuk a különbséget. Mi a pedofília relativizálás, ha ez nem az? Azt mondani, hogy a gyermekpornó felhasználás és a gyermekmegrontás az ugyanaz a bűn. Ugyanaz a fokú bűn. Hát aki ilyet mond, az azt állítja, hogy aki gyerekeket ront meg, és helyette gyerekpornót is használhatna, tulajdonképpen nem kéne. Az már ugyanaz. Hát tulajdonképpen a gyerek, hát most ott egy gyerek, az meg egy videókazetta, hát bűn, bűn, mind a kettő. Tehát tulajdonképpen az a helyzet, hogyha inkább a gyerekpornót választja, az nem lenne kevésbé rossz. Na most. Mint a gyerek megrontás. Bazd meg. És ezt állítja. Ezt állítja, tudod, és én vagyok a pedofil mentegető. Én vagyok a pedofília relativizáló. Miközben Lukács Adorján a szájával a Hír TV-ben, és mindenki megjátsza a hülyét. De még a fővilágosító is. Bazd meg. Nem érti. Nem érti. Hát hogy lehet? Ugyanez a dilemma merült föl a MeToo kapcsán annak idején, hogy a MeToo-ba mi annak idején beleálltunk, később egy picit azért már eltért a véleményünk, mert azon lehet vitatkozni, hogy tényleg a jogállam mindenkor meg tudja védeni az áldozatot, szerintem nem. Ugyanakkor a MeToo az nyilvános lincseléseket hajtott végre, aminek halálos áldozata is volt, nem csak Magyarországon. És az egyik főbűne az az volt, még írtam is róla, újságcikket is, hogy relativizálja a nemi erőszakot. Tehát az a bunkóság, vagy az a, nem is tudom, nőellenesség, meg ezek a dolgok, nő tárgyasítása, írta valaki, hogy ott kezdődik a nemi erőszak. Tehát lehet, hogy igaza van, hogy a nemi erőszak ott kezdődik, de nem minden esetben. És az esetek túlnyomó részében nem megy ki a nemi erőszakig. Na most hajlamot büntetni önmagában, az olyasmi, mint hogy én elképzelem, ezt írtam egyébként Szilvai Gergelynek, ki is tette, megfelelő szövegkörnyezetbe, Farkas Attila Márton nem határolódik el. De ez az elhatárolódás, bazd meg, ezt ellenük találták ki, ezt a fogalmat. Világos, de most bazd meg, mit vársz tőlük? Egy olyan dolgot mond... Hogy legalább találjanak ki egy saját lejáratási narratívát, azt várom. Ja. Ne azt, amivel őket járatták le egy évtizeden át. Jó. Hát tanultak. Na, hát okos gyerekek tanultak. De visszatérve a témára, tehát akkor ez olyan élted, mint hogy egyetlen indián kultúrában volt, ha jól emlékszem, még antropológus hallgató koromban olvastam, de nem tudom már, hogy vagy valami benszülött kultúra, hogy büntették az álmokat. Mert a valóság meg az álom, érted, az ugyanaz a kategória, csak valaki azt álmodta, hogy megölt valakit, akkor azt ugyanúgy büntették, mint ha tényleg megölt volna. De bevallotta, mert abban a kultúrában gondolom elmesélték az álmaikat. Szóval érted, a másik meg, ugye Philip K. Dick, bazd meg, a Minority Report, a külön vélemény, érted? Tehát, hogy valakiben van, és akkor előre ilyen prekogok látják, és akkor kimegy a gondolatrendőrség, és akkor kiiktatják, és akkor nincs bűncselekmény. Ez is jó, persze, ez is kurva jó. Jó, csak azért ez nem, itt nem prekogok vannak, érted? Hanem az, hogy akkor, de hogy lehet, egyébként a technikailag se értem, hogy egy hajlamot, hogy a faszba lehet büntetni? Hát ki méri azt le, vagy föl? Vagy már vannak jelei, és akkor rááll a hatóság, vagy mindenkinek el kell menni pszichológiai tesztet kitölteni, amiből kijön, hogy mik a hajlamai. Nem is értem, de föl se fogom. Pedig én aztán tényleg utálom a pedofíliát. Egy normális országban, olyannyira, hogy még a Lentulainak a Bezzeg című műsorban mondtam, hogy ilyen híreket nem is tudok hallgatni, mert fizikailag undorodom tőle. Ez még a kegyelmi ügy időszakában volt. De szóval ez, hogy érted a hajlamot, ezt tudták találni a szerencsétlen Puzsértól, mert szerintem kurva sokat kutattak, hogy mit szedjenek ki tőled. Ami a legcikibb, és ezt tudták kiszedni egy 6 évvel ezelőtti nyilvános beszélgetés 2 izével, sztárral ráadásul, ezt tudták kiszedni, és akkor ezt fölfújják, de tudod, milyenek a hatásmechanizmus, amit te nem tudsz? Most hiába érvelhetsz itt logikailag, hogy félreértelmezték, direkt félreértelmezték, időzítették. Figyelj, ezt elolvassa a Fidesz törzszavazó, akit ugye nem az eszéért szeretünk, és a Fidesz pláne nem, és akkor nem az egész Fidesz szavazottában, mert sokan különböző okok miatt szavaznak, tudjátok, ezek a politikai ultrák, ezek a törzszavazó, a verekedő nyugdíjas bácsi, meg társai, tudod? A békemenetesek, ezek. Elolvassa, és akkor ugye a Puzsérnak tényleg van egy olyan stílusa, hát az meg, ami hát nekem sem mindig tetszik, hogy finoman fogalmazok. Ez egy üzenet a Mandinernek. Bekaphatod az összes faszomat, bazen. Nem. Ez már nekem szólt, nem Szilvai Gergelynek nekem. Várjál, mert azelőtt, figyelj, hányszor pofáztunk erről az apum, bazd meg, nem is volt még Mandiner. Na, és akkor tudod, ez a izé, hogy a kép maga, Robi, a tudat így működik. Otthon recskázik a képre. A Puzsér otthon recskázik a gyereke. Értitek? Ez így áll össze. Na, most már biztosan. Így áll össze. Most, hogy... Ja. Nem olyan vicc. Baznak, ez nem, szóval, kurvára nem vicces. Én annyira gyűlölöm ezt a kifejezést önmagában, hogy elhatárolódni. Ezt a mocskos, lipsi, ráolvasást. Az SZDSZ-nek volt egyik kulcs szava. Az SZDSZ-nek volt egyik kulcs szava. Ez egy mágia. Ez egy mágia, tudod? Elhatárolódni. Mit jelent az elhatárolódni? Hogy te nem mondtál semmit, hanem valaki akit te mondjuk ismersz, vagy akiről már hallottál, vagy akivel már voltál egy helyiségben, az mondott valamit, és most te vagy tetemre hívva az ő szavaiért, hogy te határolódj el őtőle. Mit jelent ez? Miért kötelességed neked bárkitől elhatárolódni, bazd meg? Te a saját szavaidért állsz jót. Milyen alapon rángatnak téged elő, hogy te határolódj el valaki mástól, ja. Vagy akkor ne határolódj, és akkor nem határolódott el. És akkor tulajdonképpen ő is mondhatta volna. De magát a diskurzust, magát a követelőzést, ezt a mocskos, lipsi elmetrükköt, ezt kell visszautasítani, hogy elhatárolódjál, bazd meg. Nem te mondtad. Legfeljebb az tud elhatárolódni a saját szavaitól, aki azokat kimondta. Robi, az mondhatja azt, hogy azért, már nem mondanám. Figyelj, átgondoltam, nincsen úgy, ma már nem gondolom. Robi, azért, ez lehetne, hogy azért, valaki mást, tudod, és ezzel az egész, figyelsz? Mert ezzel, ez, nem figyelek. Figyelsz, ezzel terrorizálják a komplett társadalmat, hogy az egész társadalom álljon vigyázba, és belül álljon vigyázba benne a szar, hogy bármikor jöhet a lipsi kurzus, és bármikor bárkinek feltetik a kérdést, hogy hoppá, a 6 évvel ezelőtt egy közös fotón szerepelsz valakivel, aki most azt mondta, hogy elhatárolódsz tőle. És te neked, bazd meg, ott el kell határolódni, ha ember akarsz maradni, ha nem akarod, hogy kirekesszenek az emberiségből. Vagy pedig tudod, ha beleállsz, akkor akár te is mondhattad volna, és holnap a te képeddel fognak házalni máshol, ezt, hogy elhatárolódnak-e tőled. Ezt játszotta le. És ez a lipsi kurzusnak ez volt a terror diskurzusa, amit folytatott a társadalommal. És a Fidesz egy az egybe átvette és alkalmazta magát. Ez azért onnan is jöttek valamikor. Na, tegyük hozzá. Ja. Figyelj, de mint módszer ügyes. Robi, én azért válaszoltam viszonylag hosszú levélbe a Szilvainak, mert szerettem volna a véleményemet elmondani erről az egészről, tudod? És az benne van. Vágod? Ezért nem mondtam, hogy én nem. Akkor is kitették volna, fam, nem ír sem, nem várunk a válaszára, ami késik. Ez akkor is szemétkedtek volna. Egyébként ezt tudod, mit jelent ez az egész ügy? Mert így írják a kárőrvendők, hogy hát a Robi is azért beleállít emberekbe, és tud ilyen geci lenni, meg egyebek. Mikor értettem vére szándékosan bármit, amit mondtak? Jó. Mikor volt az, hogy én kiforgattam valamit, és a szándéka, a megszólaló szándéka ellenében értelmeztem valamit, ami elhangzott? Mikor történt ilyen? Kurva kíváncsi vagyok rá, hogy én rossz hiszeműen kiforgattam valaki mondásának az értelmét. Hogy nem akartam megérteni, sőt, szándékosan nem megérteni akartam, hogy őt lejárathassam, hogy őt rossz színben tüntethessen fel. Mikor történt ilyen? Kurva kíváncsi vagyok rá. Na most figyelj. Nem ez a legfontosabb ebbe az elembe, hanem az, hogy nagyon-nagyon más, amikor beléd áll valaki, vagy akár még pofán ver, mint sem egy rezsimnak a sajtója kollektíve. Nem érzed a kettő közti különbséget? De valamit érzek, várjál. Aha, aha. Azt nem érzem. Jó. Most ezen mi a faszomat ironizálsz, amikor céltáblája lettél a fönnálló rendszernek, te fasz! Te fasz! Ja, nem veszem elég komolyan magam. Azt jelenti, Puzsér, azt jelenti, hogy szintet léptél. Fontos ember lettél, baszki. Eddig ilyen nem volt. Sokszor cikisztek meg karaktergyilkoltak. Egyének. De olyan, hogy a komplett NER sajtó fókuszál rád, természetesen időzítve ezt írtam is a válaszomban. A Sétáló Budapest kampány óta valóban nem volt ilyen. Ott volt ilyen, hogy az egész komplett sajtó? Sőt a lipsi sajtó is, tehát akkor olyan is volt. Ja. Hát akkor edzett vagy, akkor neked ez oké. Okay. Igen, de már nagyon rég volt, tudod, 6 éve. És az most eltelt 6 év, és azért 6 év után előszedtek egy 6 éves felvételt. Igen, és az azért, hogy olyan érzésem van, hogy baszki már, hogy elszoktam ettől, hogy milyen, tudod, amikor az ember tudod, újra Vietnámról álmodik. De jó is volt, de rég volt. Hát, ja, és azt hittem, hogy ez már nem tér vissza, de visszatér. Szervusz Árpád. Szervusz Antal. Gergely. Szóval én nem hiszem, hogy van bárki ebben az országban, akinek nem teljesen nyilvánvaló az, hogy ez az ügy mire szolgál, és hogy ez az ügy valójában kurvára nem a gyerekekről szól, meg a megrontásról szól, meg a pedofiliáról szól, meg a pedofiliához tartozó relativizálásról szól, meg mindezekről szól, hanem valójában ez az egész ügy, ez egy politikai célú leszámolás, és attól tartok, hogy itt elsősorban a Magyar Pétert revolverezik azzal, hogy hát a pedofília relativizáló Fuzsérral leül egy asztalhoz, tudod, és hogy ők diktálják, visszavegyék a kezdeményezést, visszavegyék a narratív alkotást, sőt, visszavegyék a cselekvést, amit elvesztettek a kegyelmi ügyben. De ez egyetlen alkalom, baszki, ez a riport, vagy interjú, vagy a Bartók, vagy akármi. Hát nem vagy te, Romulus, Sandy, Romulus, érted? Te nem vagy egy kiemelt fontos ember, érted? Hát nagy a pofád, oké. És szerintem ez is benne van. De zavarja őket ez a rendezvény, amire készülünk. Az kurvára látszik. Értem. Én ott se leszek ráadásul, bazdmeg. És engem baszogatnak, faszom, is a szeggen leszek a lányommal. Érted. És még az sem biztos, hogy a YouTube-on megnézem 2 héten belül. Szóval most érted. Nincsenek már érvek, logika, semmi. Ez van. A Puzsér arról beszél, hogy recskázik a képre, a Puzsér az, aki recskázik a képre. Tudod, ez. Érted? És aztán meg kell válogatnod a szavadat kurvára, mert kiderül, hogy te bár másról beszéltél, akár elítélő módon, hát ez te vagy, hát persze. Tudod? Ilyen szinte jutott. A másik, ami meg engem érint, ilyen az, ugye ezt is írtam, kitették, az 50-es években volt utoljára, de ott is a legsötétebb időszakban, hogy nyilvánosan határolódjak el a barátomtól, tehát nem az, hogy valaki, az egyik legjobb barátomtól, és majdnem 20 éve ismerek, mert különben én is bűntárs vagyok. Bazd meg! Ez a Rákosi korszakban, amikor fölállt, nem tudom, az Angi Vera című filmet láttad-e, meg voltak erről ilyen filmdrámák, tudod? Hogy föl kellett állni, és megtagadni a barátodat, a szerelmedet, ő nem az. A fasz tudja kit, érte? Csak még mielőtt, a fasz tudja. És ezt meg kell tagadni nyilvánosan, tudod, és azt meg kiközösítik. Ezt visszahozza ez a kedves rezsim. Meg még mást is, majd szeretnék itt cikket olvasni. Sokat gondolkodom azon, hogy milyennek a rezsimnek a célja, funkciója. Ja? A történészek mindig utólag meg tudják vonni egy adott korszaknak a mérlegét, és mindig tudnak értelmezni arra a korszakra egy történelmi szerepet. Ezek a legnagyobb történészek, a legjobb történészek. Tudod, nem azok a történészek, akik bogarásznak, azok a történészek, akik magasról ránéznek, és megvonják egy korszak mérlegét. Mondjuk John Lukács meg ilyenekre gondolsz? Egy korszak mérlegét. Aha. Hát ő század előről, igen, persze. Igen. Na, és sokat gondol, és ez, amit a történészek megvonnak utólag, ez olyan 40-50 évvel később lehet megvonni. Ja. Előbb nem lehet. A korszakban nem lehet. A kortársak sosem tudják. A kortársak sosem ismerik a korszak mérlegét. Néha vannak furcsa válteszek. Vannak, igen, de... Vagyis ilyen látók. De ők is töredékesek. Aha. Nem úgy, mint az utókor. Igen. Egyébként ugyanez a helyzet az életművekkel. Amíg zajlik az életfolyam, mondjuk egy művésznek az életfolyama, nem tudjuk megítélni, hogy az életműve mennyire lesz tartós, hanem azt mindig az utókor ítéli meg. Kell hozzá a perspektíva, a rálátás. Sokat gondolkodom azon, hogy mi lehet majd a történészeknek, már hogyha lesznek még olyanok akkor, 40-50 év múlva, a a nagy értelmezésük, értelmezési narratívájuk erről a korszakról. Mi a funkciója, mi a szerepe ennek a rendszernek? Az már biztos, hogy a 20 évet zavaros átmeneti éveknek, tehát a köztársaság 20 évét, igen, zavaros átmeneti éveknek. Mint a koalíció időszaka, az a pár év, a Rákosi rezsim, és a Kádártól Orbánig. Nem erre, nem, a koalíciós időszak, 1945-48-ig, ez a liberális időszak volt, igen, ilyesmi. Igen, igen, igen, ja, igen, a sztálinizmus kiépüléséig. Ami most van. Magyarországon. Nem, nem, ez akkor. Ja, hogy akkor. Ah, ja. Na, hát talán akkor a fasságot mégsem mondtam. Azért túlzás volt. Szóval, és azt hiszem, hogy vagy én, hogyha valamit tippelnem kéne, hogy mi lesz a mérlege ennek, vagy mi lesz a funkciója ennek a korszaknak, akkor az, hogy a Kádár rendszerben a jobb oldal defenzívába szorult. Hát nem is volt. Ellenzékbe szorult. Nem is volt egyáltalán. Elfolytódott, mintha nem lett volna, és ebből az elfolytásból 90 után fölszakadt. Igen. De az átmeneti két évtizedben a liberális mainstream, liberális kulturális elit hegemóniája még tartotta magát, és még nem engedte ezt a jobb oldalt, hogy rendszert szervezzen. És 2010-től ez a jobb oldal megszervezte a rendszerét, és valójában az ennek a rendszernek a történelmi funkciója, hogy igazolja, hogy nem különb a Kádár rendszernél. Hogy valójában egyszerűen járt a jobb oldalnak is, hogy megszervezzen egy rendszert, és bizonyítsa, hogy ő jobbat, különbet tud, mint a baloldali, a szélsőbalos hegemónia. És nem. Olajozottan, és hogy, működik. És hogy az a funkciója, hogyha egyszer majd véget ér. Ja, olajozottan, az igaz. Egy kis vazelin azért néha. Ha nem elég olajozott, akkor megolajozzuk. És hogy az a funkciója valójában, hogy ha majd lesz egy rendszerváltás, és azután lesz egy új korszak, oda már a komplett roncsellenzék, ami most már elsüllyedt, a Fidesszel együtt, a komplett elittel együtt süllyedjen el és beneléphessen, hogy a Kánaánba be nem léphetett Mózes, csak a zsidók. Hát itt most fordítva. És Álmosnak is meg kellett halnia Vereckénél, mert a honfoglalás... Aztán lehet, hogy ezt egyébként a Bibliából szedték a krónikások. Van egy ilyen gyanú, bár az Isten királyt föláldozták, tehát lehet, hogy még igaz is. Mint hogyha az lenne a funkciója, hogy ez alatt a 15 év alatt, és még azért lesz belőle néhány év, váljon el rendesen a szaramájtól. Váljon el rendesen a humanoittól. Hol van a máj? A humánus. Én azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a NER óriás halálcsillaga olyan brutális gravitációs tömeggel hogy vonza szereted magához, ezt a metaforát? A gyenge jelleneket. Évek óta. Meg a korrupt, meg a romlott jellemtelen figurákat, hogy valójában ebben fejeződik ki a funkciója. Hogy ezek mind egyesüljenek be ebbe a halálcsillagba, hogy amikor a halálcsillag felrobban, igen, akkor az, ami utána marad, ami nem volt a gravitációs térben, és túlélte a robbanást, annak az alapjain egy új korszak elkezdődhessen. Egy új honfoglalás. Igen. Egyébként a önkényuralmi rendszereknek, legyen az a lágyabb, közepes és kemény, az... A nagyon sok kellemetlensége és szemétsége, aljassága és kínzó volt a mellett. Van egy pozitívuma, erről egyébként valamikor külön akartam beszélni, de Robi elébe ment spontán módon, hogy lehull az állarc. Van egy típus, például a Mephisto, Henrik Höfgen. Van egy olyan típus a rendszer szolgának, akinek korábban a legnagyobb volt a pofája. legradikálisabb volt. Még leszólta azokat, akik mérsékeltek voltak, vagy mit tudom én. És aztán ő lett az egyik legkiszolgálóbb. Fokról fokra. Úgy persze, hogy ámítja magát, hogy ő értékeket ment át, embereket ment meg, érted? Ilyenkor jön egyébként a szakértelem is, meg hát ez mégiscsak csalódott pozitíven, mert működik a rendszer, és így tovább, valójában folyamatos önámítás. Korábban nagy volt a pofája, és ahogy a rendszer keményedik, ő alapvetően gyáva, és szépen visszavonulót fúj, majd átáll fokozatosan. Ez egy típus. Emelje fel a kezét. Henrik Höfgerről van szó kizárólag. Emelje fel a kezét, aki látta a Mephistót. Amikor a Höfgen a saját színházában a röplapokat, a antifasiszta röplapokat gyűjtögeti össze, és ott a WC-ben, a földön kúszva szedi össze azokat a röplapokat, és akkor az az érzésed, hogy az egykori elvtársait menti. És ő is azt... Ezt mondja magának. Ő is azzal győzködi magát, hogy ő az egykori elvtársait menti, de valójában a saját színházában takarít. Aha. Nehogy baj legyen. Nehogy a retteg a gazdáitól, hogyha a gazdái ezt meglátják, akkor ő lesz a felelős ezért. És eltakarítja a gazdái elől. De tudod, nem tesz jelentést róla, mert teljesen még nem tartozik oda, de nem is mond le a színházigazgatásról, mert az meg azért tetszik neki, hogy ő egy színházigazgató. Persze. Azért az neki jár, meg ő azért jelentős figura. Jó, most Hanvas, amit írt, hogy ment volna el inkább a erdőbe fát vágni, meg kapálni, érted? Vagy szana. Ja. Most miért? Te se mennél, én se. Kinyalom a nerseggét. Hogy mondta a 5. pecsétbe a kocsmáros, amikor már agyonverték őket, hogy holnap megcsókolnám a seggüket bármelyiknek, érted? A halálfélelemben, persze. Igen. Na, visszatérve, figyelj, kicsit a rezsimről még. A MOME, a Moholi Nagy Egyetem, egyike az első alapítványi felsőoktatási intézménynek, tudjátok, alapítványokba tették át a fideszesek, és lázongtak ott a diákok. Én egy diákot ismerek onnan, a srác elmesélte nekem, nem most a lázongások időben, még korábban, hogy szerint, elmondása szerint elképesztő viszonyok uralkodtak ott. Az igazgatójuk, vagy a rektor, az ilyen, tehát nersevikebbek volt a nerseviknél. Tudod, amikor a Pribék 7 típusát soroltuk, akkor abba volt a harmadik, én dolgoztam ki, nagyon szép, egy Szeviába élő képzőművész gyerek megrajzolt hozzá ilyen fasz, ilyen gólyához hasonló, ilyen víziók, ezeket. Na, ott volt az a típus, aki elébe megy. Még nincs is igazi diktatúra, de ő már a kisköreibe keményebb, mert részint nyilván teljesíteni akar, be is van szarva, stb. És akkor ez. Na, tehát ahogy nekem leírta, valami ilyen volt a rektor viselkedése. És akkor a másik meg nem akarták, hogy azt a gyűjteményt onnan elvigyék, mert az ilyen gyűjteményeknek tudjuk, egy idő után valamiféle privatizáció lesz a véges kézen közön, valami, mit tudom én, NER bárónál, vagy valahol kikötne. Jó, lehet, hogy egy rossz hiszemű. De hát azért Magyarországon voltak ilyenek. Na, hát igen. És akkor, és nem csak a NER bárók idején, hanem a rendszerváltástól folyamatosan. Na, és akkor érted, elkezdtek ott lázadozni, meg ilyen-olyan dolgok, és akkor végül sikerre vitték a forradalmat, faszom, egyetemi autonómia, bazd meg, ez a O betű volt a rendszerváltáskor, érted? Hanem lemondott a rektor. Na, erre olvasok, ugye hát ezt a NER sajtó természetesen nem fogadta nagy szeretettel. Egy ilyen cikk, szélső baloldali, bazd meg. felforgatók szerbiai mintára tüntetés sorozatot készíthetnek elő tavaszra. Az ürügy a MOME, hosszú cikk, csak részleteket, és általában a modellváltó egyetemek szakmai reformja. A valóságban azonban egyértelműen politikai érdekek húzódnak a háttérben, akár Magyar Péter és a Tisza párt is meglovagolhatja a tervezett tiltakozási hullámot. Figyelj, igazából 50-es évek. Összehangolt felforgató politikai akció előkészítése zajlik a Mohol Nagy Művészeti Egyetemen, amely az első modellváltó, vagyis alapítványi működtetésű egyetemek közé tartozik. Látszólag alulról, vagyis a diákok részéről indult a MOME reformja elleni tiltakozás, azonban számos egyértelmű tény utal arra, hogy valójában egy kívülről szervezett, céljai szerint országos, kormányellenes politikai akciósorozat első lépéseinek lehetünk szemtanúi, amihez biodíszletként felhasználják a diákokat. Több forrásból származó információink szerint a mintát a szerbiai tüntetés sorozat szolgáltathatja. Magyarországon is több nagy ágazat, a bírák, egészségügyi dolgozók, akár a köztisztviselők tüntetéseire ráépülve szítanak egyre erősebb kormányellenes hangulatot. Talán nem véletlen, hogy az említett szak, illetve foglalkozási területeken dolgozók elégedetlenségét és a fennálló problémákat vagy nézetkülönbségeket igyekezett súlyos mértékűnek beállítani az utóbbi hetekben és napokban Magyar Péter. A szerbiai eseményeket látva az is furcsa egybeesés, hogy a Tisza párt elnökének új retorikai eleme az a fordulat, hogy ő Orbán Viktor és a jelenlegi kormányzat kihívója. Ha nem a magyar nép. Nem, Orbán, szarul olvastam. Elnézést, a nemet kihagytam. Ez frajdi volt. Na de nézzünk még egy picit. A Partizán munkatársai állhatnak a szabotás mögött. Szabotás, bazd meg! 1950. Szabotás. Mitől is lehetnek elégedetlenek a hallgatók? Valószínűbbnek tűnik, hogy nem is róluk szól ez az egész. Erre utal, hogy a szervezkedés hátterében a szélső baloldalról érkezett politikai aktivista Gulyás Márton vezette Partizán munkatársai játsszák a főszerepet. És akkor még van pofája ilyet idézni, hogy a MOME Front hallgatói akció vérvörös a korai szovjet propagandát SZDSZ közeli publicista is a hangadók között. Bazd meg, az 56-os izékre ez volt, tudod, az 56-os a leszámolások időszakában, érted? Forrásaink szerint nem csak az új, de az óbaloldal is fontos szerepet visz a hallgatókat felhasználó projektben. Egyik kulcsfigura Varga Balázs, grafikus, a Magyar Narancs külsős munkatársa, állandó szerzője, akit forrásaink SZDSZ közeli kreatív szakemberként emlegettek. Bágjátok, hova jutottunk, bazd meg? A rendszerváltás, most ez vicces így, ahogy előadom, a rendszerváltás után 35 évvel. Tudod? Nem is olvasom tovább, mert a tököm tele van velük. Olvasod, bazd meg, hát ez kurva jó. Jó. Az ELTE BTK... Na várjál! A Képzőművészeti Egyetem hallgatói önkormányzatát már is átnevezték MKE forradalmi höknek. A MOME és az MKE politikai koordinátorai közös belső felületet is fenntartanak MOME-MKE népe front néven. Ez is alátámasztja, hogy több egyetemre kiterjedő műveletről van szó. Az ELTE BTK-n hamarosan autonóm aula néven szerveznek aktivista találkozót, de a szélső baloldali szervezkedés a várostól távol Miskolcon is elindult. Külön figyelmet érdekel, hogy az anarchistáktól ismert vörös-fekete színkombináció visszatérően előkerül a MOME-tiltakozók matricáin, akik hétfőn délután újabb performance-t adnak elő, és vörös festékkel fújtak tele az egyetem falait. Mindez kísértetiesen emlékeztet a szerbiai tüntetés sorozat külsőségeire és hangadóinak ideológiai elkötelezettségére. Bazd meg, Szerbiában egyébként a gazdák is tüntettek, a magyar sajtóberről lófaszt. Talán egy vagy két helyen volt szó. Miért tüntettek a diákok? Idézzük föl. Mert összeomlott Újvidék, bazd meg a másik, amit akartam mondani. Szerbia. Hoppá. De várjál, de most a mumés diákokról volt szó, nem? Mert zsarnoki volt a vezetés, állítólag fenyegett őket egyfolytában, hogyha itt szervezkednek, azért súlyos retorzió jár. Hát visszatértünk a 89 előtti egyetemi autonómiához, tudod? Meg, hogy magánkézben neked, nekem ez a srác, annak ide ezt mesélte, faszt ugye nem voltam ott, nem tudom, így hallottam, ahogy Buddha szokta mondani, vagyis akik lejegyezték, hogy a gyűjteményt is el akarták vinni, vagy ilyesmi. Ez, bazd meg, ezt utána nem tudom, utána lehet járni. Egy biztos, bazd meg, hogy egy ilyen cikk, tök mindegy, hogy miért volt a tüntetés, maga az ilyen hangvételű cikk igazolja az egyetemi tüntetést. Egy ilyen cikk igazolja. Vágod? Egy ilyen szar. Na jó, neked tetszett, oké, hát persze. Na. Szerbiáról akartál beszélni? Szerbia. Ki is posztoltam, kurva kevesen tudnak erről, vajdasági kiáltvány. Összejöttek a szerbek, ott valahol Szentpéter akárhol, nem tudtam a helység nevét megjegyezni, ott hagytak maguk után a Vučićék, a szerb haladó párt, és megfogalmazták, hogy a vajdaságnak Szerbiában a helye, és állást foglaltak a vajdasági szeparatizmus ellen. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi globalisták által, meg sorosisták által szervezett szerbiai tüntetéseket, ugye vajdaság volt a kiinduló pont, de nem az ottani magyarok miatt, hanem mert Újvidéken ráomlott a szar állomás, érted, tizenvalahány ember meghalt, köztük egy kislány, érted, és ez iszonyú fölháborodást okozott, de ez már az utolsó csöpp volt a pohárba, a mindenféle bizniszek, meg ilyen állítólag ilyen maffiás üzlet cuccok miatt, ugye ahol a jobb oldal, meg a szélső jobb megjelenik, ott a szervezett bűnözés mindenhol ott van. Maradjunk ennyiben. És akkor onnan elindult ez a tüntetés sorozat még novemberbe és hónapokon keresztül, még most se álltak le. És hát ez persze, hát idegen ügynökök, hát kommunisták, fasiszták mindig ezt használták mindenre, erről beszéltünk. Aki itt hőzöng, az idegen ügynök, mert mi vagyunk a nép, mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a haza, mi vagyunk az ország. És elindultak a tüntetések. De hát nem volt, nekik nem volt elég ez a globalista ügynökezés, mint nálunk, hanem a magyarok, tudod, nem írják így a vajdasági szeparatizmus, és a kiáltványban teljesen tagadták, hogy valamikor Magyarország része volt, lett volna a vajdaság. Ugyanekkor, amikor ez ment, itt kitüntették Vučićot, a köztársasági elnök, nem tudom mi a neve, de ha mondod, elfelejtem 5 perc után. Siok Tamás. Jó, ő kitünteti, érted, Vučićot, és itt nyalják ki Orbánnal egymást. Na ez a kemény. Vágod? Na ez a kemény. Ennyit Ficóval ugyanez volt, bazd meg. Ficóval ugyanez volt. Székelyföldön úgy hívják, hogy székely autonómia. A vajdaságban viszont úgy hívják, hogy vajdasági szeparatizmus. Mennyire más? Mennyire más, hogy máshogy cseng a kettő? Igen. Tudod? És pedig tök ugyanaz a két jelenség, de tudod, más a politikai érdek. Mert igen, a szerb állam az a magyar állam szövetségese, tehát az ottani magyarok le vannak szarva, Viszont Bukarest... Csak visítsanak a lipsik. Igen. Ez egy strófa igen, belőle. Igen, igen, igen. Határon túli magyarok. Ja. Anyjuk picsája. Csak visítsanak a lipsik. Ja, ja. Ezzel szemben Budapest és Bukarest között hát nem olyan fényes a helyzet, tehát a székely autonómia az egy identitásformáló ügy. Hát akkor úgy tűnik, hogy vannak jó határon túli magyarok, meg vannak ezek a szeparatista felforgatók. Azok inkább nem léteznek. Nem rossz határon túli magyarok, ő értük is az Korbány, az Orbán, az TESZ, tárgyal Ficóval, Vucsiccsal, és sose volt ilyen jó a szerb-magyar viszony, ezért sose volt ilyen jó azoknak a magyaroknak, kivéve ha szeparatisták lesznek. Kíváncsi vagyok, hogyha a vasgárdista nyer, a illiberális putyinista Romániába, akkor az illiberális... mi lesz a székely autonómiával? Hát igen. Mennyire lesz az hát fontos? Igen. Hát ja. Igen. Kurva kíváncsi vagyok rá. Illetve nem akarom megtudni. Én örülnék, ha ez nem következne be. Ha ott is egy orosz barát fordulat történne, nevezzük illiberálisnak, mert azt viszont tényleg visszavonom, a Fidesz nem orosz barát. A sajtója egy jó része egy az egyben, és vannak kőkemény ruszkik, már ruszki barátok köztük, ez igen, tehát néztem. Ruszkik is vannak. Jó. Nem tudom, nem tudom. De szerintem azért az Orbánnak mindenki a barátja, aki őt segíti. Tényleg Erdogán hogy eltűnt? Kijelentette Erdogán, hogy Ukrajna teljes területi egységét támogatja. Bazd meg! Ukrán mellett hát valami lovat is adott neki a Vajda a várba, bazd meg! Hát hol van most Erdogán? Nem látom őt a sajtóban, hogy mekkora zseni és milyen kurva jó Törökország. Hoppá! Már nem akar Szörényi Levende oda emigrálni? A törökökhöz? Hát oda akart. Most már szarfejek lett? Hát most már nem. Nem, most már Tadzsikisztánba menne. Ja, de türkök. Nem, a tadzsikok pont nem szart, mondta, azok az iráni nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet beszélnek. Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán és van egy negyedik, Kirgizisztán, így van, ezek a türk államok. Meg Azerbajdzsán. De Azerbajdzsán meg török barát, tehát az is most már az meg. És csupa szégyen, hát Gyurcsány kiadta a baltás gyilkost. Mi mindig is. Aha, ja. Igen. Fú, de fölbasztam magam egy idag. Nem. Elég volt a vicces posztokból, meg én nem fogok NER sajtót olvasni, semmit. Nem fogyasztani, nézni, semmit. Elszeparálom magam. Szóval... Én azt érzem, hogy ez a rendszer, meg a rendszer kommunikációja minden erkölcsi alapjától megfosztja saját magát, akár a Gyurcsány korszakkal való összevetésben. Szóval az a helyzet, hogy ő nekik, akárhogy is a gyurcsányi kommunikációval szemben, szándékos félreértés kultúrájával szemben, volt egy ilyen, nyilván volt egy sérelmi alapjuk, meg volt egy igazság alapjuk. No. Hát akkor, amikor a Gyurcsány Ferenc fölállt a parlamentben, és azt mondta arra a kérdésre, hogy becsületesen és tisztességesen szerezte a vagyonát. És akkor azt mondta, hogy becsületesen és tisztességesen. Mi az, hogy? Nagyon is. Becsületesen és tisztességesen. És akkor ez mémesült, hogy bazd meg, így kell folyékonyan belehazudni az emberek pofájába, hogy nem nyílik meg alatta a föld, hogy nem szakad rá az ég. Tudod? És amikor Orbán Viktor boldog karácsonyt kíván a parlamentben, amikor... Az ugyanez a cinizmus. Igen, igen. Tök ugyanez a... Hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy soha nem folytanánk bele a szót azokba, akikkel nem értünk egyet, és ilyen komoly pofával előadja ezeket. Hát nem pontosan ugyanez gyártja le magából. És ott volt az a hatalmas erkölcsi alap, amit összegründolt nekik a Gyurcsány, mert valójában az a Gyurcsány aljasságából fakadt az a kétharmad, amire Orbán Viktor 2010-ben felkapaszkodott. Ennek kapcsán neked volt egy érdekes mondani valód, és valamelyik éjszaka, még itt a a lincselés előtti napokról beszélek. Te mondtad, hogy erről feltétlenül beszéljünk. Te a ellenzéki kerekasztalban a kétharmad valamiféle misztikus előképét láttad. De hogy volt ez? Tudják-e, mi az az ellenzéki kerekasztalna? Én a háromoldalú egyeztető tárgyalásokról beszélek, amik 1989-ben zajlottak, aminek három oldala volt. Az egyik oldal az volt az ellenzéki kerekasztal, ott ült például Orbán Viktor, ott ült Tölgyesi Péter, Kúnya Imre, ők a nagyon emlékezetes alakok az ellenzéki kerekasztal oldaláról, és volt másik két oldal, volt ugye az MSZMP. Az MSZMP nem fog egy az egyben tárgyalni az ellenzékkel, de azzal elismerné, hogy az ellenzék egyébként az ellenzéket nem választotta senki. Hát ők magukat nevezték, megjelölték, mondva, hogy ők az ellenzék. Egyébként az MSZMP-t se választotta senki, vagy hát egy olyan választáson, ahol az indulhatott el, akinek a munkásőrség nem veri le a veséjét, ugye? Így választották, és akkor ott volt a harmadik oldal, így hívták, hogy harmadik oldal, ami hát szintén kommunisták voltak, de ők voltak a kommunisták második vonala. Szakszervezetek országos tanácsa és a Hazafias Népfront. Ők voltak a harmadik. Országos nőtanács. Ők voltak a harmadik oldal, tulajdonképpen kommunisták, de hát ők a kriptokommunisták. Tehát olyan kommunista, amelyik nem látszik kommunistának, tehát amúgy rendes, egyszerű magyar embernek látszik, pedig kommunista. És így állt föl ez a háromoldalú egyeztető tárgyalás. Hát így tárgyaltak, így kötötték meg a paktumot a rendszerváltásról. Így állapodtak meg abban, hogy hogy fog lezajlani a rendszerváltás, mi lesz Magyarország államformája, milyen közjogi rendszer lesz, kétharmados törvények, köztársasági elnök megválasztása, stb. Aztán voltak olyanok, amikben nem hoztak döntést, vagy olyan döntést hoztak, ami ellen az SZDSZ meg a Fidesz közösen fellázadtak. Csatlakozott hozzájuk a Független Kisgazdapárt és talán a KDNP, az akkori KDNP, és így közösen tető alá hoztak 89 őszére egy népszavazást, aminek négy pontja volt. Többek közt az, hogy számoljon el a pártvagyonnal az MSZMP. Azért az úgy, ahogy történt meg. Oszlassák fel a munkásőrséget, és volt egy a legelső pont, a köztársasági elnök választása. Igazán fontos kérdés, ami a köztársasági elnök megválasztásának az idejére vonatkozott. De valójában nem arról döntött, hogy mikor választják meg a köztársasági elnököt, csak így kérdezték meg a magyarokat. Rosszul emlékszel, Robi. A köztársasági elnök választási módjáról szólt, nem. Hogy közvetlenül, nem. Vagy köz... Nem. Fogadjunk. Egy 100 000 forint. Nem. 100 000. Nem. Nem. Nem. Nem. Egy... 50 000 forint. Nem. Nem. Jaj, már miattad... A dolgába. Jó, na, szóval akkor mert nekem van akkor önkritikám. Beárasztod a véleményedet, így... oké. Tehát akkor folytatnám. Jó. Na, tehát, egy ilyen izében zsidó... Egy ilyen zsidó? Mi egy ilyen ez? Zsidó? Ez legyen a tét, egy ilyen zsidó. Egy ilyen zsidó. Egy zsidó nyálba, na. Nem? Neked nincs olyanod. Olyanba fogadjunk, amit van. Jó. Mit tudsz felkínálni nekem? Egy szar viszkit. Valentine's. Arról szólt a népszavazás, jól emlékszem, hogy az országgyűlési választás előtt vagy után kerüljön sor a köztársasági elnök megválasztására. És ez azt jelentette, hogyha az országgyűlési választás előtt kerül sor a köztársasági elnök megválasztására, akkor közvetlenül választják a köztársasági elnököt. Erről beszéltem. De nem így tették fel a kérdést, bazd meg! Integethetsz a viszkidnek, bazd meg! Nem így tették fel a kérdést, úgy tették fel a kérdést, hogy a országgyűlési választás előtt vagy után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására. Meg. És azért... Pedofil! Végre egy érv! Megyek a Mandinerhez, bazd meg! Fú, de utállak! El nem tudom mondani. Szóval, és azért, és, de tudod, föltették volna a kérdést úgy is, hogy közvetlenül válasszák, közvetlenül a nép válassza, vagy a parlament válassza. De valójában erről szólt, mert ha az országgyűlési választás előtt, akkor értelemszerűen a nép, mert nem a komcsi országgyűlés fogja megválasztani, az első szabadon választott országgyűlés hivatalba lépése előtt választják, akkor a nép választja. Ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország prezidenciális köztársaság lesz. De nem így tették fel a kérdést a buta, ostoba magyaroknak, Kádár Jani bácsi kisunokáinak, tudod, hanem becsomagolták. De még csak nem is úgy, és volt, még hogyan válasszák meg, tudod, hungarofób. mert hogyha utána választják meg, ahogyan történt egyébként, mert 4 igennel zárult a népszavazás, akkor értelmszerűen az országgyűlés választja, és akkor Magyarország parlamentáris köztársaság, és az is lett. De nem lehetett megkérdezni a magyarokat, hogy döntsünk a kormányformáról. Egyébként miért nem szavaztatták őket az államformáról? Arról miért a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon döntöttek, hogy köztársaság? Ez miért volt olyan egyértelmű? Hogy ezt ők eldöntötték. Párnázott ajtók mögött, hogy köztársaság. Robi, de hogy erről, hogy mi legyen a kormányzati forma, tehát, hogy parlamentáris vagy prezidenciális köztársaság legyen, nem lehetett volna úgy megszavaztatni az embereket, hogy parlamentáris, és elmagyarázni nekik, hogy ha parlamentáris köztársaság van, akkor a parlament a túlsúlyos, de hogyha, és akkor a kormányzat és a miniszterelnök a túlsúlyos, és nem abban az értelemben. De hogyha prezidenciális elnöki rendszer van, akkor meg a köztársasági elnöki hivatal a túlsúlyos, és akkor ez egy másfajta berendezkedés. El lehetett volna magyarázni az embereknek. Franciaországban elnöki rendszer van, Egyesült Államokban elnöki rendszer van, Nagy-Britanniában parlamentáris, Németországban parlamentáris rendszer van. El lehetett volna magyarázni, de nem. Hanem úgy tették fel a kérdést, hogy az országgyűlési választás előtt, vagy után, és nem is a kormányformáról döntöttek, hanem arról, hogy ki legyen a köztársasági elnök. Mert, hogyha az országgyűlési választás előtt rendezik meg a köztársasági elnök választást, tehát a nép választ, akkor Pozsga Imre lett volna a köztársasági elnök, és ezért támogatta ezt az MSZP. Viszont, hogyha az országgyűlési választás után, ahogyan történt, akkor meg Göncz Árpád, és ezért támogatta ezt az SZDSZ, és csatolt részei. Ebben az MDF nem vett részt. Neki nem voltak zsetonjai. Részt vett. És a, nem a vett három részt. Igen, azt nem. Azt mondta az MDF, hogy három igent kell mondani, és a negyedik kérdésben mindenkire rábízza. Sőt, nem, az volt az álláspont, hogy nem kell részt venni, vagy hogy ne adjanak le szavazatot, mert ez nem egy érvényes. Pozsgai ellen ment az egész, hogy ne legyen először kommunista köztársasági elnök. Ez az, hogy a Pozsgairól ment a döntés, és úgy tették fel a kérdést, még csak nem is úgy, hogy milyen rendszer legyen, még csak nem is úgy, hogy kiválassza a köztársasági elnököt, hanem az országgyűlési választás előtt, vagy után. Ennyire vették komolyan a társadalmat. Így zajlott le ez a rendszerváltás. És ez a háromoldalú egyeztető tárgyalás. Legutóbb volt egy revelációm, és lázasan hívtam fel a Fabot, hogy bazd meg. Rájöttem. Éjszaka, bazd meg. Természetesen éjszaka. Rájöttem. Mi az ősképe, mi az ős arhetípusa a kétharmadnak, annak a kétharmadnak, ami 2010-ben országot foglalt. A kerekasztal egyeztető tárgyalások. A háromoldalú egyeztető tárgyalások, ahol két oldal kommunista, és egy oldal az ellenzéki kerekasztal. És hogy most pont ugyanez van, bazd meg! De ez a ezt megszavazták. Ez a kétharmad, igen, és ők megszavazták. És tudod, ott dölt el. Az volt az a tárgyalás, amire a Antal Józsefnek az a mondása vonatkozik, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Igen. Ott dölt el az, hogy a komcsik átmentik a hatalmukat, meg a befolyásukat. Ott dölt el az, hogy a következő közjogi rendszert azt egyetlen kétharmados többséggel örökre, egyszer és mindenkorra el lehet söpörni. El lehet törölni, és vissza lehet állítani a pártállamot. Szerintem akkor is. És ezek megszavazták. Tehát belementek. Pedig mondhatta volna azt... Én is szavaztam. Mondhatta volna azt az ellenzéki kerek... Nem rólad van szó most. Az ellenzéki kerekasztalról a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon. Mondhatta volna azt az ellenzéki kerekasztal, hogy nem, ilyen körülmények között nem megyünk bele, nincs paktum veletek, ez az egész háromoldalú egyeztető tárgyalás, ez nincs, fölállunk, kimegyünk az utcára, és kiköveteljük, hogy olyan rendszer legyen, amit kétharmaddal, ha mondjuk megválasztanak titeket kétharmaddal, az általatok idomított nép, akkor nem törölhettek el. Hanem rendes biztosítékok, rendes fékek és ellensúlyok lesznek. De nem. Mert ha ezt mondták volna, és talán mondták, talán nem mondták, de nem volt közvetítés a háromoldalú egyeztető tárgyalásokról. Ahol két oldal kommunista volt, és egy oldal ellenzéki. Nem volt tudósítás. Nem lehet tudni, hogy ott mi hangzott el. De el tudom képzelni, hogy elhangzott, hogy valamelyik ellenzéki esetleg leverte a poharat az asztalról, mi nagyot csörömpölve összetört, és azt mondta, hogy jó, akkor befejeztük a tárgyalást, nem vagyunk hajlandóak asszisztálni ahhoz, hogy a pártállam átmentse magát az új rendszerbe. És akkor erre valamelyik főkommer azt mondta, hogy uraim, nyilván nem elvtársak, uraim, természetesen távozhatnak, de amennyiben önök felállnak ettől az asztaltól, és távoznak, akkor a békés rendezésnek befellegzett, akkor a munkásőrség el fogja hagyni a laktanyáit, és ha kimentek az utcára, akkor majd kaptok a pofátokra. És akkor majd azért a vérért, ami el fog folyni, ti lesztek a felelősek, mert elutasítottátok a békés rendezést. És akkor, nem tudom, megtörtént-e ez, mert nem tudjuk, hogy mi történt ott. Ha nem történt meg, még síralmasabb a helyzet. Az azt jelenti, hogy egyetlen egy olyan személy nem volt az ellenzéki kerekasztalban, aki az asztalra vert volna, és azt mondta volna, hogy nem. De ha megtörtént, akkor itt bizonyára megszelídültek. Az ellenzéki kerekasztal résztvevői is azt mondták, hogy jó, ne legyen baj. Akkor jó, hát akkor legyen olyan, hogy kétharmad, és akkor majd reméljük, hogy nem lesz kétharmad, és akkor demokrácia lesz. És akkor tudod, igazán abban bíztak, hogy majd itt majd Európai Unió lesz, meg itt majd NATO lesz, meg itt majd a nyugat, meg itt majd a multinacionális cégek, meg minden, tehát hogy itt meg nemzetközi szervezetek, és demokratikus és jogállami intézmények, és majd azok meg fognak majd védeni minket, hogyha majd ezek a büdös, mocskos kommunisták vissza akarják rendezni az államszocializmust, akkor majd itt az nem lehet. Legjobb esetben azért nem lehet, mert majd a nyugat nem hagyja. De hát az a helyzet, hogy azok a büdös, mocskos kommunisták, akik visszarendezték az államszocializmust, azok az ellenzéki kerekasztal oldalán ültek. És lehet, hogy elirigyelték a kétharmadot. Te vagy a büdös, mocskos, mert tényleg így volt, ahogy mondtad. Geci. Meg... Pedig az meg szavazatszámláló voltam is a Szegen, és még magam is szavaztam, és tökre úgy emlékszem, hogy az volt, mert az volt a lényege, hogy közvetlen, és a posgai tisztán emlékszem, a magát a szöveget nem nézte senki, bazd meg. Csak hogy négy igen, vagy három, én négy igennel szavaztam. Én a ezet. Azt tartottam ellenzékének. Tudod? Ez fasz tudod, voltam. Fiatal voltam. Már most is fasz. De te se a kormányformáról szavaztál. Te se arról, nem. Hogy elnöki rendszer legyen, vagy meg ilyenek voltak, rendszer. Hogy a munkásőrség feloszlatása volt az egyik. Az benne volt. De azon a három pontos nem volt. De szavazatszámláló voltam, és hogy te emlékszel mégis? Mert pedofil vagy, bazd meg. Hát ez csak erre tudok. Logikus. Na, ez ége. Fú, de pipa, és még egy Berentányszom ugrott mámut. De a múltkor itt ajándékba kaptam. Jó, figyelj, majd beviszem a börtönbe, Robi. Na, és akkor ez volt a nagy megvilágosodás. Aha, ez a kétharmad. Hogy ez a kétharmad, hogy ennek volt egy ősképe. A koncsik, akik azt mondták az ellenzéknek, hogy gyertek egyharmadnak. És az ellenzék azt mondta, hogy jövünk. Na jó, de itt nagyon jó választások lesz. Voltak, és mit tudom én, leszavazott, talán először utoljára volt a legszarabb a Roncs ellenzéknek, a 2 millió ember szavazott rá, és 3 millió Fideszre, ha jól tudom, nagyjából. Korábban egyébként többen szavaztak az ellenzékre, volt olyan, hogy mit tudom, 2 millió nem tudom mennyi, és pár százezer, akkor is kétharmad. Egyébként szerintem, hogyha 3 millió ember szavaz az ellenzékre, és 1 millió Fidesz, akkor is kétharmad Fidesz lesz, tehát ez... Vágod? Hogy cinikus geci legyek. Na, figyelj! Azért, mert a kétharmad az nem matematikai. Nem bizony. Hanem a magyarság tudatbeli. Így van. Egy magyar már értsd ez alatt a... Az már kétharmad. Az kétharmad. Az már kétharmad. Így van. Ja, mert ők vannak otthon. És mindenki más, igen. Idegen ügynök. Igen. Több millió ember akár. Abszolút, belső ellenség. Na figyelj, akartunk beszélni a Woke szánalmas végvonaglásáról. Itt két sztori van, az egyiken még örjöngtél, az Emilia Perez féle cuccon, és azóta meg a Jézus Krisztus a szupersztárt egy nigériai queer fogja játszani. Magát a Jézus Krisztust? Igen. Egy kopasz nigériai queer. Egy queer játsza, érted? Játszhatná homoszexuális is, tehát most azért ennél lehetne. A queer az tulajdonképpen heteroszexuális. Nem ez olyan hermafroditikus, ahogy néztem, ilyen nagyon férfias, izmos nő, de nem tudom, tehát olyan fura, olyan tipikus ez az LMBT-kus akármi, vágott. De beszéltük már a queert. Beszéltük a queer, de most hogy nem a queerről queer... beszélünk, hanem a Woke végéről. Neked az Emilia Perezzel, de ezt tudod, hogy az egy filmszerep, és nem tudom, így hívják a színésznő. Tudom. Színésznő? Ilyen biztos a dolgában. Nem. Szóval, az valami döbbenetes. A Netflix számos Oscar-díjra jelölte. Most már Netflix az kvázi úgy működik, mint a nagy a hollywoodi filmstúdiók egyike. És hát egy csomó-csomó Oscar jelölése van, és hát hamarosan Oscar-díj kiosztó lesz. És ez a transz személy, aki ebben a szerepben egy transz személyt játszik, tehát ez így helyes és jó. Nehogy már egy nem transz személy játszon egy transz személy, tehát az rémálom lenne, gondolj bele, bazd meg, elvenni transz személyektől a lehetőséget, hogy transz személyeket játszanak, bár kérdés, hogy a színjátszás-e. Te, a Crying Game-be azt kijátszotta. Tudod, ez egy nagyon híres film volt, Ira, terrorista sztori. Emlékszel? Sírójáték. És ez egy kurva híres film volt, kb. 20 vagy 25 vagy 30 évvel ezelőtt, tehát 90-es évek. Aztán később megbukott az a színész, aki a transzneműt játszotta, mert abban a nagyon gagyi szar, ilyen egyiptomi témájú filmben ő volt a geci. Anubiszok mentek ott a fasztúja, valami Anubiszok is voltak benne. Szóval egyiptológusként képtelen vagyok végignézni az ilyen produkciókat. Nem, semmi beképzeltség, csak nagyon szar, tudod, rossz élmény, és na mindegy, ez, tehát ilyen figurák már voltak a... Egyébként figyelj, rám ír egy csávó a hetekbe, hogy hát annak idején, mit tudom, a Boy George, meg mit tudom, ezek a női ruhák, meg ez, hogy ilyen menők voltak, senki le se szarta. De mondom, egy, nem volt belőle mozgalom, és nem volt az, hogy neked kötelező, hogy ezt tessen, mert akkor vagy progresszív, tudod? Tudod, nem is egyéni volt, hóbortok nem voltak ezek. Nem is volt téma. Az a helyzet, ja. Nem is volt téma. A Boy George esetében természetesen téma volt, mert a Boy George-a sminkelte magát. De csak bulvár szinten, semmi politika nem volt benne. A Boy George esetében megvolt az az élmény, hogy a srác meleg. De ugyanez a téma, jó, természetesen megvolt ez az élmény a Jimmy Somerville kapcsán, aki a Commune Arts-nak, korábban a Bronski Beat-nek volt a énekese, de a srác a nagy slágerét, amivel befutott, a Small Town Boyt, az egy kifejezetten coming out videóklipet kapott, tehát az arról szólt, hogy ő, hogyan, az ő megküzdése a homoszexualitásával, tehát az erre volt felfűzve. De aki nem akarta, hogy ebből téma legyen, Mark Almond a Soft Cell énekese például, vagy a Pet Shop Boys, hogy más példát nem mondjak, az ő esetükben ez nem volt téma. Nem volt téma. És nem azért, mert szégyelték, hanem azért, mert ez olyan normálisan, olyan természetesen volt kezelve. És ha valaki tudta, az se ez alapján azonosította őket, mert nem tartozott hozzá sem ez a kulturális viszolygás, sem ez a kulturális rajongás. Hanem a dolog egyszerűen oly természetesen volt kezelve, mint annyi minden. Mint egy embernek a szemszíne, mint egy embernek a hajszíne, mint egy embernek az életkora, a testmagassága. Egy körülmény vele kapcsolatban nem ez számított. És tényleg nem számított. És hogyha az illető nem akarta, hogy ez téma legyen, akkor nem volt téma. Ja, ja, ja. Na, tehát ez... ehhez képest most ezt a filmet, illetve a benne játszó transz személyt, azt egy csomó-csomó Oscarra jelölték. Majd az illető az kiállt, és mindenféle botrányos kijelentéseket tett, amik talán nem kizárólag a woke culture dogmái szerint botrányosak. Valami rasszistának minősített dumái voltak, igen, úgy tudom. Igen. És ezek után visszavonták a jelölését. Ja. Kiderült, hogy mégsem játszik olyan jól. De olyan jó színész volt, és olyan parádés volt az a játék. És azután, hogy a színész nyilatkozott, azután kiderült, hogy nem olyan jó a játék. Más játék a jobb. Ez lett Hollywood. Ide kurvult el Hollywood. Hogy bazd meg, jelölnek valakit a játékáért. Mit számít, hogy mit nyilatkozik? Mit számít, hogy milyen nyilatkozatot tesz? És hogyha rossz ember, akkor mi van? Attól még lehet jó színész. Hogy lépett az ő emberi minősége át a színjátszásán? És hogy lépett a színjátszás képességének a helyére? Meg hogy született ez a diskurzus, hogyha nem jó ember, akkor nem lehet jó színész? Vagy lehet jó színész, de nem lehet kitüntetni, mert rossz példa. Hogy lett ez, hogy a vörös szőnyeg, amiben ünnepelte a saját kulturális teljesítményét Hollywood, de a 70-es években még volt mit ünnepelni. A 80-as években még bőven volt mit ünnepelni. Hogy lett az, hogy a vörös szőnyeg beelőzte a filmnek a cselekményét, a benne zajló játékot, annak a művészi értékét, a hozzátartozó katarzist, mindezt. Hogy lépte át? Ugye ezt jelenti az elkurvulás valójában, hogy volt egy kulturális teljesítmény, ahhoz tartozott ez a körítés, ez a fém, és ez a fém, ez a kulturális teljesítménynek Hollywood kultúraformáló szerepének a helyébe lépett. És ma már a film szolgálja ki a vörös szőnyeget. És a vörös szőnyeg az, ami dönt mindenről. Aki a vörös szőnyegen parádézik, az nagyszerű, mert transznemű, az nagyszerű, mert színes, az nagyszerű, mert valamilyen védett kisebbséghez tartozik, és automatikusan jobb színész, mint az, aki mondjuk nem színes, meg nem transznemű, mert a diverzitást kell ünnepelni. De ugyanakkor még mindig úgy azt hazudják, hogy milyen nagyszerű játék, meg milyen jól játszott, pedig valójában ahhoz tartozik már egy ilyen kulturális küldetés, hogy ő hogyan teljesíti a kulturális küldetését a sokszínűségnek? Hogyan ünnepli és ünnepelteti meg a sokszínűséget azokkal, akik ennek a hollywoodi díjkiosztónak a közönsége őszegődik. Köszönöm, drága! Ez, tudod, itt nem egyszerűen a woke culture számolja fel önmagát. És az is döbbenetes. Mi a faszért nem tudnak már eltűnni a büdös picsába? De nem a woke culture, itt Hollywood, itt a tudatipar számolja fel önmagát. És döbbenetes, hogy most juttatták hatalomra Donald Trumpot vissza a Fehérházba. Nem csak ők. Váltották le nem a komplett jobboldalt, a komplett republikánus pártot, hogy a régi republikánus elit már gyakorlatilag a demokratákkal csak ők voltak az egyik szög a koporsóba, tudod? És mind a négy nagy erőközpontban hatalomra juttatták az amerikai szélső jobbot. De nem tisztán csak ők, csak ez is egy fontos. Mondjuk három tényező, Robi, gazdasági problémák, bevándorlás, és ez. És ilyen ez. Szinten reflektál. De tudod, a gazdasági problémák nem okozták volna ezt, hogyha ők a gazdasági problémákra egy baloldali, egy szociális alternatívával tudtak volna válaszolni. A bevándorlás nem okozta volna ezt, hogyha ők a bevándorlásra... Ezzel egy... foglalkoztak volna, és nem ezzel a bullshit szarral. Na, erről van szó. Ja, ja. Tehát, hogy ez mind nem okozta volna ezt, hanem ők valójában az egészet csak elcsatornázni akarták, a saját politikai erőműveikbe behajtani akarták, és ebből lett Donald Trump, ugye ebből lett újra Donald Trump. És ők most, hogy már a poklok poklát szabadítják Amerikára, meg a világra, most, hogy már bazd meg elkövették a legsúlyosabb öngyilkosságot, kulturális merényletet önmaguk ellen, meg Amerika ellen, még mindig nem veszik észre magukat, bazd meg, és a transzneműséget ünneplik. És a transznemű színész nő azt mondja, hogy... Színész. Azt mondja, hogy kiderül róla, hogy rasszista, akkor már az egész transzneműsége, nem hogy nem jó színész, nem jó transznemű. Tudod? Azt hitte, hogy transznemű, és lehet fasiszta. Lófaszt anyuka. Az én színésznő vagy. Azt hitted, jól játszol. Hát a nagy lófaszt, hát ezt mi hazudtuk rólad, mert azt hittük, hogy jó transz vagy. De most, ezt hogy látjuk, teljesen. Hogy egy fasiszta transz vagy, hát bazd meg, sose játszottál jól. Elmehetsz a kurva anyádba. Menjél vissza a lakókocsi parkba, transz se vagy, bazd meg. Szar transzelftárs vagy. Pontosan. Ja. Ja. Ja. Ja. Mehetsz nőnek, vagy férfinak, de nem vagy transz, vége, kész. Ja. Jaj, bazd meg, de kurva nyomasztó. Na, mi a másik sztori? Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a Superstárban, ott Júdás Feka volt, ha jól emlékszem. Igen, emlékszem. Az eredetibe... De még Júdás volt legalább. Feka volt? Feka, de Júdás. Érted? Ja, igen. Kellett egy Feka, de azért még Júdás. És ilyen szép angol száz kékszemű volt a Jézus, tudod? Ja. Az még... De tudod, azért árulta el, mert be akart települni, az meg nem hagyta. Figyelj! Mi Bajer Zsolttal még szerettük azt a Jézus Krisztus szupersztárt. Amikor még Júdás néger volt. Az volt az igazi világ. És szőke kékszemű Jézus. Na, visszatérve azért, figyelj, ez meg már a... Ez kibaszott szutyok. Cucc azért ez. Na. Valljuk be őszinte, kibaszott szutyok ez a Jézus Krisztus szuperszáros sztori. Én már az eredetit is utáltam, mint a szart. Oké, de az legalább... Nyálas volt, szar. Igen, tehát egyébként a Webber egész életművét utál? Egész életművét. De tényleg? Mint a szar. A macskák? Értem? Hegedűs a háztető. Az nem Webber. De. Nem. Ő zenésítette meg. 100 000 forint. Kiírta a hegedős háztetőn zenéjét, mert ugye a Sólem Alachemnek a... Jól ejtem? Szemét vagyok. Mi vagyok én, bazd meg, Robi? Mi a fasz? Egyrészt hasonlítasz a főszereplőre, bazd meg. Kezdjük itt. Kezdjük, aki énekelte, hogy temetném a munkát. Tevje a helyes rendben. Így van. Az a típus, vagy az az alkat. És gondoltam, hogy jobban értesz ez a dologhoz. Most már megnézem, bassza, meg tényleg az emlékezetem beszarok. Múltkor 56-ról is rossz adatokat mondtam. És ne, higgyétek el, nem iszok annyit, mint... Nem, tényleg nem. Na, figyelj, nem, majd megnézem, nem tudom. Ez jó. De a hegedűs háztetőn az tetszett maga a műzikkel. Mert azt nem a Lloyd Webber írta, igen. Ugye? Nem ő írta. Ki írta? A zenét? Ha? A Webber akkor mi a faszt írt még? Ez csomó minden. De bazd meg, annyi... Én azt hittem, hogy Opera minden... Operaház fantomja. De várj, én azt hittem, hogy mindent a Webber írt nem. Egyedül. Nem mindent írt a Webber, nem. Csak a szarabbakat. Értem. Tudod, a Webber az, Ugye mindenféle archetípussal keresztezhető, és különböző művészek, meg különböző alkotó emberek, meg különböző tudós emberek, meg mindenféle hitszónokok, filozófusok, egyebek kerülnek ki ebből, ezekből a keresztezésekből. És van egy nagyon sajátos keresztezés, amikor az üzletembert keresztezzük ezzel a muzikális zsenivel, tudod, akinek ilyen melódiák forognak az agyában, és így lehívja valahonnan föntről a szférákból ezeket a dallamokat, meg ezeket a zenéket, és akkor ezt ötvözöd az üzletemberrel. Ez volt a Webber. Ez Andrew Lloyd Webber. Tudod, és ha nem lett volna ilyen jó üzletember, talán meg is lehetne hallgatni a musicaljait. Talán nem is musicalek lennének. Aha. Talán normális hallgatható zenét csinált volna. Aha. De mivel, hogy ennyire jó üzletember volt, ő onnan közelített, hogy legyen kurva sikeres. És akkor ez maga a Broadway. Jó, és a film... Ez maga a Broadway, bazd meg. Igen, a muzikalitás találkozása, bazd meg ezzel a cash flow-val. Azért mondok neked valamit, most leszólod a Broadway-t. A Mindhalálig zene. Elfelejtettem az angol címét. Csak magyarul így ment. Ahol a Roy Scheider játsza a Bob Fosse-t, és maga a Bob Fosse írta, és megjósolta a halálát, és úgy is halt meg, ahogy azt megírta. Bazd meg, a Broadway-ról szól, és geci jó. Mély, erős, lélektani, igen, kurva jó. Film. Igen, az egy jó. Ráadásul úgy, hogy még zenés is, amit igen, nem zenés, szeretünk. De a zenék annyira nem jók benne. Tehát a film maga jó, meg a tánckoreográfia is igen. Jó benne. És az Inarritu-tól a Birdman is jó. Szintén Broadway. Igen, de egyáltalán nem musical. Ja, az nem. Hát de na, Broadway. Broadway. Na. De már téma. De és az Ennio Morricone, aki a filmzenéből csinált olyan klasszikusokat, az más, hogy... Nem musical. Értem, csak nála volt-e üzletemberi véna? Ez lett volna a kérdés. Nála az a formátum volt meg, hogy ő ugye csodálatos zenéket szerzett, de azt mondta, hogy ez még csak zene. Mert mondhatta volna az, hogy ez zene. De ő azt mondta, hogy ez még csak zene. Ez lehet ennél több. És keresett magának olyan rendezőt, meg olyan rendezőket, akik hozzátették a vizuális festészetet az ő zenéjéhez. Csak ugye megtalálta a legnagyobbat. Hozzátették azt a cselekményt, és hogy ez így a saját zenéjét tehát alkatrésznek értelmezte, és nem műalkotásként, hanem alkatrészként értelmezte a zenéjét, a saját zenéjét. Ez az aláza. Egyébként ez akkor aláza. Alázat volt benne, hogy valami nagyobbat, valami hatalmasabbat tudott alkotni ezekkel a rendezőkkel, és nem kizárólag a Sergio Leone-val. De az volt a csúcsa. Meg a profi. Annak, ja. Meg de a még profi. A Polipnak is ő csinálta a zenéjét. Na. Szóval sorozatnak. Ezek ilyen nagyon nagy, és tudod, ezek ilyen nagyon nagy pillanatok, amikor ekkora művészek ilyen ihletett találkozásban egyesítik a maguk művészetét. Mint amilyen a Morricone-nak, meg a Leone-nak. Ja, világos. Na, visszatérve, figyelj, de azért ez a új Jézus Krisztus szupersztár a nigériai származású queerrel, mint Jézussal, azért a régi nyál Jézus Krisztusnál is alávalóbb, nem? Nem láttam, tehát nem tudom megmondani. A koncepció nálad, maga. A koncepció alapján igen, de én azért nehezen tudok szarabbat elképzelni annál. Jó. Tehát, jó. És önmagában az... Á, benne volt egy kicsit a hippi korszak, stb. Figyelj, te Cefirelli... Tudod, miben volt benne a hippi korszak? A Hairben, abban benne volt a hippi persze. Korszak. És az egy kurva jó musical, látod? És mondok neked kevés valamit. Jó musicalek egyik. Mondok neked valamit, ott volt a Franco Cefirelli. Ugye, annál nyálasabb rendezőt keveset tudsz. Ott volt a Romeo és Júlia és a Napfivér holdnővér, ami Szent Ferencről szól, egy ritka gics. De várjál, megnéztem 40-valány éves koromban újra, És bazd meg, ez a vietnámi háborúról szól, meg a hippi korszakról, hogy az a elkényeztetett aranyifjak visszajönnek megrecsenve, és akkor kivonulnak a társadalomból, hogy szerzetesnek teljesen a hippi korszak volt, áttéve a 13. századba, Szent Ferenc korába, tudod? Egy nagyon vallásos homoszexuális volt Szefirelli. Tudom, de hogy még a gics is tud jó lenni, ha fölismered benne, bazd meg a koncepciót. Meg hát boomer vagyok, nekem már minden jó, ami régen volt, és minden szar, ami most van. Na, ja. Na, visszatérve, szóval ez a Woke-nak a végvonaglása. És ennyi, ugye? Hát ezt csak reméljük. Csak reméljük. Pedig annyira nagy szükség van rá, hát érted, tudod, fölfújják. Meg az a csávó kitette egy posztot, érted, ilyen fideszes csávó, hogy a Nissan egy ilyen jó macsó bunkó reklámot elengedett, aztán bocsánatot kér. És akkor írja, hogy mert FAM szerint már vége a Woke terrornak, mi? Hát az meg azért ne keverjük már össze a szimpla bunkóságért való elnézéskérést a tényleges Woke-kal, mert ez az Emilia Perez cucc, meg ez a másik, ez tényleges Woke. De az, hogy szimplán mondjuk ráprutyantom a taknyom a asztalra, és utána azt mondom, hogy hát bocs, hát akkor ilyen értem az elmúlt évszázad összes ilyen nemesi kultúrája, udvari etikettje, polgári etikettje, az mind Woke, bazd meg. Annyira szükségük van a Woke-ra egyébként, tudod? Mint egy falat kenyérre. Most mit vigyorogsz ezen? Ez kurva szomorú. Eszembe jutott Lukács Adorján. Az kicsoda? Hát ez a Abraham Rubertnek a haverja. Fölszólít engem arra, hogy takarodjak a közéletből. De hogy minden esetre tudod, ez a takarodjon a közéletből. Tehát a jobb oldal elkezdte így revolverezni a SDS módra, revolverezni a társadalmat, hogy őt írjuk ki, ő takarodjon a közé. Ő itt Lukács Adorján megmondja, hogy ő takarodjon a közéletből, és hát ennek a legjobb módja az lenne, hogyha ugyanarra a fára lennék fölhúzva, amelyik fára föl kéne húzni Kaleta Gábort. De tudod, akik kimentették Kaleta Gábort, akik hazacsempészték Kaleta Gábort, akik szabadon elbocsátották a bíróságról, hogy menjél, portyázzál, öreg, azoknak ő a zsoldjában áll. Azoknak ő azt írta ma egy Németországban élő ilyen nernyalonc nő rám. Az nagyon jó Németországból. Hogy, az ja, nagyon ja, jó. De ez a legaljább, undorító, gusztustalan tetűfajta volt, aki engem már vérbolsevikoz meg ilyenek, tudod? Valószínű, amikor engem megfigyeltek, mint nacionalistát és irredentát, ő nem tudom, mi a faszomat csinált. Na, tehát ez a tetűfajta. És akkor azt mondja, hogy csak te ne kaletáztál volna ennyit. Minden ország kimenti a diplomatáját, hogy csökkentse a károkat. Tudod? 19 ezer gyerekpornó felvétel, rajta lévő kisgyerekek, védelmezzük a kisgyerekek ártatlanságát, de kimentjük a diplomatát, hogy védelmezzük a diplomatánk becsületét, hogy mentsük a kárt. Nehogy kár érje a kipontozott részre, nem a kisgyerek kerül, hanem a doktor miniszterelnök úr. Jaj, bazd meg. Na, figyelj, Robi, egy fontos kérdés, hogy mi most akkor mégsem megyünk kelet felé, és nem leszünk türkök. Tudod, erről akartunk már beszélni. Mert nekem volt egy koncepcióm, hogy ez, hogy a ős magyarok türkök voltak, ez lehet, hogy a jövőre vonatkozik. Türkök leszünk. Nem úgy, ez megfordul azt jelenti, hogy az idő nyila. Igen. Érted? Nem hátrafelé nyilazunk, hanem előrefele. Hanem és nyíl előrefelé, famoz minket. És türk, ja, érted, vissza, zseniál. Nekem ez olyan megvilágosodás volt, mint ennek a kétharmad. Türkök leszünk, de most lehet, hogy mégse. Most Trump, most kik vagyunk mi? Már... De, na jó, ez most egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert így, hogy Donald Trump visszatért, és hogyha helyreállítja a békét, és hogyha újra lehet majd, újra visszatér a béke, Kijev rájön arra, hogy mégis orosz város, és helyreáll a kőolaj és földgáz kereskedelem Oroszországgal, akkor tulajdonképpen még az is lehet, hogy mi nem kell, hogy a Közép-Ázsiába menjünk, mert hogy tulajdonképpen akkor itt lehet orosz uralom anélkül is. És hogyha itt most újra felosztják a világot, mert hogy erre készülnek. Vagy már megtették. Ez a tárgyalás, ez a... Hol is volt ez? Szaúd-Arábiában. Riádba. Riádi tárgyalás. Ez nem egy új Málta, vagy Jalta? Engedd meg, hogy... Kérdés volt. Igen, nem tudom. Az biztos, hogy... Az meg valami. Putyin bácsi annak szánja, és az is egész biztos, hogy ő erre várt, hogy ő ezt óhajtotta, hogy ő vele leüljenek a nyugati vezetők, és őt nagyhatalomnak tekintsék, és mint nagyhatalom tárgyaljon a világ újrafelosztásáról. Hogy ő megszűnjön körözött személynek lenni, hanem újra egy birodalom vezetőjeként, igen, tudod, csúcs találkozókon vegyen részt, és ezt megadta neki Putyin. Ukrajna a miénk kell, hogy legyen, és senki másé. Sem európáé, sem amerikáé. Ugyanakkor teljesen elképzelhető, hogy Kanada az Egyesült Államok 51. tagállamává válik. Nekünk nincs ellenvetésünk. Vagy hogy Grönland amerikai lesz, nincs ellenvetésünk. És még ha Nyugat-Európa amerikai lesz, valószínűleg mi sem fogunk nagyon tiltakozni. Ahogy Putyin mondta egyszer, az európai elit csupán kölyök kutyák, akik a farkukat csóválják amerikai gazdájuk előtt. Nos, ha csóválják a farkukat, ez végső soron nem érdekel minket. De Ukrajna, Belarusz, a Baltikum és Kelet-Európa egy része végérvényesen hozzánk tartozik a globális újrafelosztás új térképén. Ez nem kérdéses, mondta Alekszander Dugin, Oroszország főideológusa. Putyin rossz Putyinja. Tehát rossz. Ja. Jaj, de rossz, bazd. De most miért rossz? Putyin mindkét oldalról levágjuk, és rossz. Bazd. Aha. Igen. X jó. Egyenlő. Ja, pontosan. Oké. Na most... Nem kell. Mit jelent ez, hogy Kelet-Európa? Az már megértettük, hogy a Baltikum az oroszoké. Ezt kinyilvánította. Moldova. Igen, és nyilván Szerbiára is vonatkozik ez. Jó, hogy Ukrajna és Belorusszia az teljesen egyértelmű, hát ezt kinyilvánította. Kelet-Európa egy része, és így fogalmaz, de itt nem nevezi meg az országokat. Nem kérdéses, hogy Magyarországgal mi a terve. Nem kérdéses. Mert elnézve Magyarországot, ahol már a Gyurcsány a Putyin seggében bujkált, amikor hatalmon volt, aztán a Jobbik, a mai Mi Hazánk, és hát a Fidesz, amikor a Jobbikon próbálta ki az FSB befolyását, és tetszett neki, úgyhogy megvette maga is a franchise-t. Magyarországon tényleg az komplett politikai elit, innen az oroszok egy tapottat nem tettek sehova, és teljesen behálózták, és teljesen az, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala egyetlen politikai oldal számára sem elfogadható, és még szegény Schiffer is hiába magyarázza, rögtön bornírt baromságokat beszél a NER sajtó szerint. Miközben a kedvenc ellenzéki egyike, nemzetért aggódó baloldali, bárcsak minden baloldali ilyen lenne, tudod? Ez ment róla, bazd meg. De hogy Magyarország nem kérdés, hogy kihez tartozik. Tehát ez az FSB Ljubjankatéri székházában egy eldöntött kérdés. És az egyetlen igazán fontos kérdés, ami még billeg, ami még nem egyértelmű, az Lengyelország. Biztos vagyok benne, hogy Lengyelországra igény tart Dugin és Putyin, de az is biztos, hogy Lengyelországban óriási társadalmi konszenzus van amellett, hogy Lengyelország nem lesz Oroszországnak a csatlós állama. Az a kérdés, hogy ha Oroszország Lengyelországból akarja legyártani a következő Ukrajnát, akkor Európa hajlandó lesz-e arra, hogy megvédje Lengyelországot, vagy egy ilyen paktum, egy ilyen riádi paktum keretében Európa, Nyugat-Európa, meg Amerika, vagy Amerika egyszerűen eladja Putyinnak Lengyelországot. Ott a NATO az kivonul, vagy a NATO az feloszlik, vagy a NATO eljelentéktelenül. A Molotov-Ribbentrop paktumnál megvédték pontosan, Lengyelországot? Pontosan. Franciák egyébként azért üzentek hadat. A nukleáris támaszpontokat felszámolják, és Lengyelország egy ilyen ütköző zóna lesz, és védje meg magát, ahogy tudja. Már most őrjöngve fegyverkezik Lengyelország, és őrjöngve támogatja Ukrajnát, hiszen Ukrajna Lengyelország háborúját vívja. Na, nem majd a magyarok. Figyelj, de ha most Oroszország ennyi, akár kis államokkal elkezd háborúzni, akkor nem szarik be még jobban ott a hadsereg, meg a izé? Most. Én azt gondolom, hát, na, az jól látszik, teljesen egyértelmű, hogy Oroszország újra akarja alkotni a jaltai. Lajtabánságot, bazd meg. Azt prónai. Igen. Pali bács. Helyre akarja állítani a jaltai világrendet. Hogy restaurálni akarja a Varsói szerződést. És hogy már megvan, hogy mely államok vannak ebben. Már megvan, hogy mely államokat akarja, hogy bent legyenek ebben. És ennek a megalkotása, ennek a létrehozatala az zajlik. Ez ellen zajlik háború Ukrajnában. De ha Ukrajna elesik, akkor ez a háború, Dugin megmondta, akkor a Baltikumban fog folytatódni. Aztán majd Lengyelországban. Ezt a háborút valahol meg kell vívni. Ha nem Donyeck és Luhanszk alatt, akkor majd Krakkó és Varsó alatt kell megvívni. De a Hír TV nem ugyanazt mondja, mint Dugin. Na ez az, hogy akkor Dugin az valójában CIA ügynök. Hát ezért mondja ki azt nyíltan, amivel vádolja a nyugat, a CIA Putyint, és ő meg kiáll és fölvállalja. Hát neki nem lenne szabad. Hát tudod, föllapozod az Origót, ami annyira független Oroszországtól, hogy az orosz zászló a fejléce. És elolvashatod, hogy hát Oroszország, Varsói szerződés, hát szó sincs róla, hát a saját szuverenitását védi. Hát azért védi a szuverenitását, de körbevette a NATO. Hát nem tud mit csinálni, érted? Még hogy Varsói szerződés, hát nevetséges. És tudod, nyomorult rubelpártok meg rubel sajtó, Európa szerte hazudozik Putyin terveiről, és kiáll Dugin és leleplezi. És kimondja baszki, hogy a miénk, a globális elosztás új rendszerében. Csak hogy ez a globális elosztás, vagy a világ újra felosztása, ez ma már nem fegyverekkel történik. Az az idő lejárt, és Oroszország megint legalább egy évszázaddal lekéste a történelmet. Ez ma már gazdasági erővel történik. Ma már a dollár gyarmatosít, nem a tankok. Vagy ahogy Csurka mondta, a bankok és nem a tankok. Tankok helyett jönnek a bankok. Na, szóval, hogy, és ezt a Csurka jól látta, de a Dugin még mindig a 20. században érzi magát, csak hogy Oroszországnak a gazdasági ereje az nagyjából Olaszországénak felel meg, hogyha nem számítjuk a kőolaj és földgáz kincset. Tehát az van, hogy a GDP-jük, a reálgazdaságuk az Olaszországé. Na most ezzel a gazdasággal valójában az FSB az ő egyetlen tényleges gyarmatosító potenciáljuknak az érvényesítője. És Afrikában elég jól benyomultak, bazd meg. A kínaiak még jobban, de ezáltal gyakorlatilag Oroszország Európa destabilizálását végzi. És akkor tudod, a Dugin... Várjál, azt hozzátenném, hogy azért Trump azért szerintem Kína miatt tehát el akarja választani Oroszországot Kínától, csak amíg a Kissingeri külpolitika annak idején az volt, hogy Kínával haverkodott, hogy elszeparálja tőle a Szovjetuniót, most a Trump adminisztráció, mert nyilván nem az a vén faszbazd meg, hanem az egy stáb áll mögötte, azok pedig ingatlan ügynök bazd meg. És azok, azok fordítva most a ruszkikkal haverkodnak, minket is odadobva persze, hogy Kínától elválasszák a Szovjetuniót, bazd meg. Na. De tudod, kurva cinikusan előadja Dugin, még ha Nyugat-Európa amerikai lesz, valószínűleg mi sem fogunk nagyon tiltakozni. Tudod, hadd csúválják a farkukat a kölyök kutyák. Ezek szolgák, ezek Amerika szolganépei. De, ha ez így van, ha nem fog tiltakozni az ellen, hogyha Nyugat-Európa amerikai lesz. Mert McDonald's van, bazd meg, mintha Moszkvában nem lett volna. Vagy miért amerikai, bazd meg, a faszom? Robi! De, na-na, miért pénzeli Európa szerte rubellel szélső jobboldali és szélső baloldali pártok tömegét, hogyha előadja azt, hogy minket az se zavar, ha Nyugat-Európa. Hát nem, a fasz nem. Hát éppen, hogy pályáznak Nyugat-Európára, szó nincsen arról, hogy ők ilyen nagyvonalúan azt mondják, hogy mi nekünk itt az érdekszféránk, mi Kelet-Európát akarjuk, helyre akarjuk állítani a Varsói Szerződést, Nyugat-Európa legyen amerikai. Kurvára nem gondolják ezt. Az a helyzet. Miért támogatják a Vox nevű spanyol szélső jobboldali pártot? Miért támogatják a nemzeti tömörülést Franciaországban? Miért támogatják rubellel a Ligát Olaszországban, Salvini pártját? Vagy miért tömik ki rubellel az AfD-t Németországban? Hogyha ők ilyen nagyvonalúak, és azt mondják, hogy Nyugat-Európa legyen nyugodtan. Szóval tényleg erről van szó? Jól láthatja Nyugat-Európa, hogy Oroszország, amíg katonai erővel és fenyegetéssel és titkosszolgálati eszközökkel próbálja behálózni, megfenyegetni, megszállni, hogyha megpucsolni és megvásárolni nem tudja, akkor lebombázni Kelet-Európát, addig Nyugat-Európában, meg ezeknek a pártoknak és ezen pártok sajtójának a rubellel való finanszírozása révén gyakorlatilag destabilizálja, demoralizálja, felszámolja azt a konszenzust, amely konszenzus Nyugat-Európa stabilitását biztosítja, kvázi a jobb közép és a bal közép váltógazdaságát, gyakorlatilag az ingát kifeszíti olyan mértékben, hogy gyakorlatilag a konszenzus megsemmisül, mert a centrumtól elvándorolnak a szavazók a jobb szélre és a bal szélre. És most már Franciaországban, ahol De Gaulle úgy találta ki a választási rendszert, hogy a szélsőjobbnak esélye ne legyen, de csak akkor nincs esélye a szélsőjobbnak, ha egy centrista jelölt jut be a második fordulóba mellette. De hogyha egy szélső baloldali jelölt jut be, és erre most már egyre nagyobb az esély, és nem lesz centrista jelölt, akkor a második fordulóban már nem lesz jó választás. És Franciaország már ennek a küszöbén áll. Ezt a pedofilok mondják. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!